You will ride with me in that vehicle. شما منی گو سوار ببید گاڑیا. شما منی گو سوار ببید گاڑیا.